Devam edeceğiz. Rabbil Alemin yeryüzündeki bütün Müslümanları ve bahusus şurada hazır bulunan mümin kardeşlerimi her türlü afetten muhafaza buyursun inşallah. Aziz müminler, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin hayatında vukua gelen, meydana gelen en mühim hadiselerden birisi de biliyorsunuz ki hicret hadisesidir. Hicret vakasıdır. Allah Resulü'nün hayatında cereyan eden en mühim hadise. Hicret. Hadise o kadar ehemmiyetli, o kadar önemli telakki edilmiştir ki sonunda Müslümanların takvimine takvim, hani zamanı belirten bir takvim var. Müslümanların kullanacakları takvimin başı hicrete dayandırılmıştır. Hadiseye ne kadar ehemmiyet vermişler görüyorsunuz. Hicret hadisesine, hicret vakasına Müslümanlar o kadar ehemmiyet vermişler ki yeryüzünde Müslümanların kullandıkları takvimin başı hicretle başlamış bulunuyor. Hazreti Ömer'ül Faruk radıyallahu teala anh'ın zamanında Hazreti Ömer'in devlet başkanlığı, İslam devletinin başkanı Hazreti Ömer bulunduğu sırada hadiseleri sıraya sokmak, zamanı planlamak, gelecek olayları o silsile içinde ele almak için bir takvim, esaslı bir takvim hazırlanmıştır. Bu takvimin başı nasıl olsun, neye göre olsun diye düşündükleri zaman Hazreti Habibullah'ın hicretini takvim başı kabul etmişler. Hicri takvim buna göre başlıyor. Hicretten 17 sene sonra o hicret takvim başı olarak resmen tescil ediliyor. Yeryüzünde biliyorsunuz Hristiyan dünyanın, Batı'nın, Avrupa'nın, Hristiyan dünyanın kullandığı takvim miladi takvimdir. Miladi takvim. Ne demek milat? Bütün kitaplarda görebilirsiniz, sözlükte ve lügatlerde. Milat demek Hazreti İsa aleyhisselamın doğumu demektir. Milat, milattan önce, milattan sonra gibi kelimeler çok geçer. Milat kelimesinin tam Türkçesi karşılığı Hazreti İsa'nın doğum günü manasına gelir. Milat, Arapça bir kelime. İşte Hristiyan dünya, Katoliklerin ve Ortodoks dediğimiz, Protestan dediğimiz Hristiyan mezheplerinin ve umum Hristiyanların kullandıkları takvimin başı Hazreti İsa aleyhisselamın doğduğu gün diye kabul ettikleri zamana rastlatılmıştır. Onlar Hazreti İsa'nın doğumunu çok ehemmiyetli görmüşler. Miladi takvimi İsa'nın doğumuna rastlatmışlar. Hristiyani takvimdir miladi takvim. Aslında Kur'an-ı Kerim'in kesin beyanatına göre Hazreti İsa aleyhisselamın doğumu, miladı, doğum hadisesi çok garip şekilde insanların anlayamadığı şekilde meydana geldiği için Hazreti İsa aleyhisselamın doğum günü, doğum zamanı, doğum saati günü gününe katiyen tespit edilememiştir. Niçin? Hadiseli bir doğum meydana gelmiş. Hazreti İsa alışılagelen düzenin dışında mucizevi bir doğum yapmış, babasız meydana gelmiş. Mucizevi bir doğum, bir milat doğum. O günkü Yahudiler Hazreti İsa'yı yeryüzüne getiren Meryem ismindeki münezzeh ve mukaddes kadını, Meryem validemizi, Meryem hatunu zina suçuyla, kötü kadınlık suçuyla suçlamaya kalktılar ve Hazreti Meryem'i öldürmeye yeltendiler. İnanmadılar. İnanmadılar. Ve Hazreti Meryem'e iftira, Hazreti Meryem'e suikast, Hazreti Meryem'i öldürmeye teşebbüs ettiler. Bu sebeplerden dolayı saklandı. Bir çardağa, kimsenin bilmediği bir yere saklandı. Orada İsa aleyhisselam vücuda geldi, dünyaya geldi. Ve o herkes tarafından takip edilemediği için Hazreti İsa'nın doğum günü ve doğum saati günle belirtilemedi. Bu yüzden şimdi Hristiyanların işte efendim Ocak ayının ilk haftası yılbaşı diye kabul ettikleri günlerin İsa aleyhisselamın doğum günü kabul etmeleri farazidir, kesin değildir, ilmi değildir. Hiç ispat edemezler. Ellerinde hiçbir kanıt ve belge yoktur. Ama yılbaşı kabul etmişler, her sene miladi yılın tükenip de ikinci bir miladi yılın başlangıcı olarak Ocak ayını kabul etmişler. O yılbaşında bütün Hristiyan dünyası çileden çıkarcasına Noel bayramı, Noel yortusu, Noel merasimi, Noel hediyesi gibi Hristiyani bir takım adetler ve merasimler düzenlemektedirler. Hediye alırlar, hediye gönderirler, Noel bayramı yaparlar, Avrupa'da 21 gün tatil yaparlar. O yılbaşı döneminde mesela 1979 senesinin bitip de 1980'e girecekleri gün, o gece öyle şarap içerler, öyle hindi etleri yerler, öyle hayasız, öyle gavur, öyle imansız olurlar ki izah etmeniz mümkün değildir. Yılbaşı merasimleri tertiplerler. Hristiyanlardan bahsediyorum. Hristiyanlardan bahsediyorum. Elektrik geldi, inşallah gitmez. Böylece kendim de mesela Avrupa'da, bahusus Almanya'da gözlerimle gördüm. Yılbaşına o kadar ehemmiyet veriyorlar ki Hristiyanlar, Hristiyan devletler, Hristiyan milletler, o kadar yılbaşına ehemmiyet veriyorlar ki, şu gözlerimle görmüşüm Almanya'da, bir yılbaşı tatilinde Avrupa'daki Müslüman işçilerimize dini konuşmalar yapmak üzere gönderilmiştim Diyanet Başkanlığı tarafından vaktiyle. 21 gün yılbaşı münasebetiyle fabrikaların büyük kısmı tatil edilmişti Almanya'da. Hristiyan bayramı, yılbaşı bayramı, Noel bayramı, Noel yortusu. Emin olunuz, akşam olur da o Hristiyan Avrupa devletlerinin televizyonu açılırken kilise ile açılıyor, gece yarısı kapanırken yine kilise orguyla, kilise korosuyla kapanıyordu. Bütün gün televizyonda Hristiyani neşriyat, kilise ayinleri, kilisede dualar, papalar, papazlar, merasimlerdir. Kiliseye dayanan filmler, şekiller yılbaşı boyunca durmadan Avrupa Hristiyan devletleri dini neşriyat, dini propaganda yaptılar. Gözlerimle gördüm. Bütün işçi kardeşlerimiz bunun şahididir. Fakat mesela Müslümanların yılbaşısı Hicri Muharrem ayının birinci günüdür. Yeryüzü Müslümanlarının yılbaşısı her sene Muharrem'den Muharrem'e başlar ve böyle olması lazım, böyle bilinmesi lazım. Müslümanların kısırıklığı, Müslümanların ürkekliği, Müslümanların sapıklığı, Müslümanların şuursuzluğu, Müslümanların vurdum duymazlığı, Müslümanların neme lazımcılığı sebebiyle Hicri yıl başında ne televizyonda, ne radyoda, ne şurada, ne burada hiçbir program yapılmıyor. Müslüman bu hakkını ve bu arzusunu asla ortaya koyamıyor. Ama yılbaşı, miladi yılbaşı bizim memleketimizde, bizim yurdumuzda sadece resmi olarak, resmen bir tarih başlangıcı olarak kalması lazımdı. Yılbaşı, hani 1979 senesi bitiyor, 1980'e giriyorsun, tamam. Bu kadar. Daha tepişmeye, sabahlara kadar şampanyaya, şarap içmeye ne lüzum var? İstanbul gibi Sultan Fatih'in, Ulubatlı Hasan'ın ve bütün şühedanın, Eyüp Sultan'ın Allah Allah sesleriyle fethettikleri, zapt ettikleri İstanbul'un sokaklarında, yılbaşının birinci haftasında sürü sürü hindilerin gezmesi ne lüzum var? Hiç yakışır mı bu millete? Hiç yakışıyor mu şu millete? Bu millet utanmaz mı Allah aşkına? O yılbaşında şarap içmek için içtikleri şaraba af buyurun, şampanyaya, kampanyaya, meze yatmak için dolaştırılan hindilerin, hayvanların dolaştığı müddetçe İstanbul'u fetheden şehitlerin kemikleri vallahi sızlamaya devam ediyor. Burası Hristiyan memleket değil ki, burası İslam memleketi. Öyle olması lazım. Sonra o çam ağaçlarını kesip de vitrinlere, dükkanlara koyanlar kim? Bunlar hangi vicdansız insanlar? Bunlar hangi hurafeye inanıyorlar? Sağ dışı görüşler bunlar. Sağ dışı tabirini İslam için kullanıyorlar. Aslında bizim kullanmamız lazım. Bir çam ağacını ortasından kesip de getirip onu vitrinlere, dükkanlara, evlere, sokaklara koymanın akılla, mantıkla vallahi hiçbir ilişkisi yoktur. Kim bunu yapıyorsa ahlaksızdır ve akılsızdır. Ağaç kesilir mi ya? Ne serseri bu Hristiyanlar? Ve bizim bu maymunlar, patrikler ne aptal adamlar? Gördüğünüz yerde tutun suratına bu herifleri. İkaz edin, ayıptır. Sultan Fatih'in memleketidir burası. Eyüp Sultan'ın memleketidir burası. Burası bir Hristiyan şeklinde olamaz. Buna karşı koymak lazım. Komşularınızı ikaz edin, Allah'tan korksunlar. Ecdattan utansınlar. Sahip çıkın Müslümanlar. Davanıza, dininize, imanınıza sahip çıkın. Yazıktır. Yazıktır. Televizyonda görüyorsunuz, aylardır yayınlanan bir dizi film var, bir dizi film program. Küçük ev, küçük ev, küçük ev. Durmadan papazları tanıtıyor bize. Durmadan kilise sahneleri gösteriyor bize. Durmadan papaların duasını dinlettiriyor bize. Durmadan bu Müslüman millete hakaret ediyor. Bu Müslüman millete sataşıyor. İmanına, dinine sataşıyor. Sahip çıkın. Hakim olun, neme lazım demeyin. Siz İslam'a lazımsınız, siz Allah'a lazımsınız, siz Muhammed Mustafa'ya lazımsınız, siz ecdada lazımsınız. Neme lazım demeyin, siz lazımsınız vatana. Siz bu memlekete lazımsınız. Siz olmasanız devlet olmaz, siz olmasanız ordu olmaz, askeriye olmaz, siz olmasanız üniversite olmaz, siz olmasanız fabrika olmaz, siz olmasanız millet meclisi olmaz. Siz olmasanız parlamento olmaz. Siz olmasanız hiçbir şey olmaz. Nasıl neme lazım diyorsun sen ya? Sen olmasan devlet olmaz. Sen olmasan hükümet olmaz. Sen olmasan hiçbir şey olmaz. Sen lazımsın millete. Sen lazımsın vatana. Sen lazımsın İslam'a. Sen lazımsın. Nasıl neme lazım diyorsun sen? Bu neme lazım kelimesini bu millete aşılayan kim ise Allah-u Teala onu ebediyen kahru perişan etsin inşallah. Neme lazım sözü yok mu? Memleketini hale getirmiştir. Neme lazım diye hiçbir şey lazım olmadık sanki. çöl çöp olduk. Bütün haysiyet şahsiyet ortadan gitti. Sefil olduk, alçaldık, küçüldük. Deme lazım olur mu? İşte aziz kardeşlerim, yapmayın. İşte yılbaşı yaklaşıyor. Her Müslüman kendisini vazifeli bilmeli. Devlet başkanına, hükümet başkanına, genel kurmayına, milletvekillerine yüz binlerce telgraf göndermeli. Hareket etmeli, gayret etmeli, kanunlarla, nizamlarla. Ben sizi sokaklara dökülmenizi istemiyorum. Ama vatandaşsın, vergi veriyorsun televizyona, vergi veriyorsun devlete. Ey devlet, ey televizyon, benim dinimi, benim peygamberimin de hayatından bahsedeceksin diyeceksin. Dini nakliyat, dini neşriyat isteyeceksin. İstemeye hakkın var, vatandaşsın. Ne hakkın var diyemez kimse sana. Nasıl hakkım yok, ben vergi veriyorum diyeceksin. Bu Müslümanlar uyuştukça uyuşuyor. Bozuldukça bozuluyor, uyudukça uyuyor. Yılbaşı günlerinde televizyonda gece yarılarına sabahlara kadar şarap içen, dans eden çıplak sahneler görmek istemiyoruz diyeceksin. Telgraf çekeceksin. Var mı bir tane çektiniz mi hiç? Birisiyle görüşüyoruz geçen gün. Efendim TRT'de, televizyonda dini neşriyat yapılsın. Yapılsın. Ama kardeşim Müslümanlar kimse buna, adam diyor ki, mesela diyor şöhretli bir şarkıcı, falan oğlu falan bir kız, bir şarkıcı, meşhur bir şarkıcı, mesela gazinolarda çalışıyor, kabarelerde çalışıyor, zina ediyor, şarkı söylüyor. Seksüel şarkılar açıyor, söylüyor. Bu fuhuş yapan şarkıcıyı, bu şarkıcı, bu dansözü, televizyonda seyretmek isteyenler olunca öyle mektuplar geliyor ki diyor, 20 bin mektup geliyor, biz bu dansözün göbek oynatmasını istiyoruz diyorlar. 20 bin mektup gidiyor. Ama Müslümanlardan bir tane mektup gitmiyor. Biz dini bir konuşma, İslami bir nasihat, sohbet istiyoruz diye içinizde bir tane telgraf çeken var mı? Allah aşkına söylesinler bak. Siz vatandaş mısınız? Siz Müslüman mısınız? Sizin hakkınız var mı? Şuursuz Müslümanlar, gayretsiz Müslümanlar, kanun tanımaz, nizam tanımaz, yol bilmez, gör Müslümanlar, sarı Müslümanlar, topar Müslümanlar. Ağır konuşuyorum, beni affedin. Samimi olduğum için konuşuyorum. Eğer oyun oynasaydım, numara yapsaydım, sizi memnun etmek isteseydim, başka şeyler konuşurdum. Ben samimiyetle konuşuyorum. Bana darılmayın, bana küsmeyin, bana kızmayın. Allah aşkına darılmayın. Gerçekleri söylüyorum. Allah'ın lütfuyla uyanmanızı istiyorum. Canlanmanızı istiyorum. Davanıza sahip çıkmanızı istiyorum. Bu sizin hakkınızdır. Biz din görevliyiz. Din görevlisiyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gayesi, maksadı Müslümanları uyandırmaktır. Müslümanları ayıktırmaktır. Müslümanları şuurlandırmaktır. Müslümanları dinlerine sahip çıkan temine çalışmaktır. Öyle şey olur mu? Müslümanlar anarşist olabilir mi? Müslümanlar kanunsuz, nizamsız olabilir mi? Müslümanlar katil olabilir mi? Müslümanlar şu şekilde haksızlık, hırsızlık yapabilir mi? Müslümanlar bu vatanın, bu milletin düzelmesini, ıslahını, anarşiden, fuhuştan, faizden, kötülükten kurtulmasını istiyoruz. Biz bu milletin emniyet teşkilatıyız. Biz bu milletin selametini, biz bu milletin saadetini, biz bu milletin haysiyeti istiyoruz. Gayemiz bu. Müslümandan kimse korkmaz. Müslümanlardan kimse endişe etmeli. Müslüman bu yurdun, bu vatanın, alemi İslam'ın düzelmesini, uyanmasını, kurtulmasını istiyorlar. Kimseyi ezmiyorlar, kimseyi öldürmüyorlar. Kimsenin peşine silah. Daha Müslümanlardan. O halde Müslüman niçin korkar? Müslüman hakkını istemeli. Bir şeyler yapmalı. Bir takım gayretler. Mesela düşünebiliyor musunuz? Her şey hakkında televizyonda açık oturum yapılıyor. Her şey hakkında. Efendim çocuk yılı geliyor. Çocuk yılı. İşte senenin falan yılını, falan ayını çocuk yılı ilan etmişler. Kadın yılı, insan hakları yılı, bilmem ne, her birisi için televizyonda bir açık oturum tertipleniyor. yeryüzünün en büyük hadisesi olan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin mukaddes ve mübarek hicret hadisesiyle alakalı niçin münasip oturum düzenlenmiyor? Ne bir hoca çağırılmıyor? Neden İslami bir hareket, neden bir gayret oluyor? Anarşiden bahsediliyor, hani tırmandı, tırmandı, tırmandı gidiyor. Adeta Türkiye baştan başa bir cinayet şebekesi, bir cinayet kampiyası haline geldi. Musalla taşından kalkan cenazeler sanki umumi bir harbin sebebiyle kalkıyormuş gibi. Bunun önlenmesi lazım. İşte hükümet başkanı yardım istiyor, devlet başkanı yardım istiyor, vatandaşlar, milletler yapın. Fakat şu memlekette artist çağrılıyor, gazeteci çağrılıyor, eğitimci çağrılıyor. Nereye? Köşke. Köşke çağrılıyor. Falan falan gazeteciler gelsin görüşelim. Anarşinin hakkında fikir teatisinde bulunalım, fikirlerine başvuralım. Profesörler çağrılıyor, anarşi ne olacak, ne olmuyor, fikriniz ne? Ya ne olur şu memlekette Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 67 vilayette 67 tane müftü var. Şu 67 tane müftüyü de çağırsalar, biraz görüşler ne olur ya? Niye bu din görevlisi için hizmet verilmiyor? Din görevlisine, Diyanet mensuplarına, bu din hocalarına niçin iki kelimeyle bir kıymet verilmiyor, niçin çağırılmıyor, niçin açık oturuma çağırılmıyor, niçin konuşulmuyor? Niçin yani bunu sormak lazım. Ne olur yani? Çağırılsa da köşke, çağırılsa da bilmem başbakanlığa, çağırılsa da meşhur bir yere 15-20 tane vilayetin müftüsü, aklı başında ilmi, fazileti mevcut olan 30 tane müftü bir araya gelse de çağırılsa da anarşi nedir, kökü ne, dalı ne, budağı ne, nasıl önlenir, görüşürse ne olur, memleket mi batar acaba? Niye çağırılmıyor? Müslüman uyanmadı da onun için. Müslüman uyuyor da onun için. Müslüman daha dinini, din adamını, hareketi hiç verilmiyor. Kardeşlerim yapmayın Allah aşkına Müslümanlar. Bakın fetva ediyorum yapmayın uyanın. Şuurlanın, çekillenin, İslami hayata intibak edin. Yazıktır, korkmayın, ürkmeyin, çekinmeyin. Siz kimden korkuyorsunuz? Milletiniz, milletsiniz, ahali, halksınız ve şu memleketin sahibisisiniz. Niçin korkar Müslüman? Az yaşasın, çok yaşasın bir kişi, akıbet ölmek değil midir onun işi? Yani ölmeyeceksiniz yani. Hayret ediyorum. Bu musalla taşından kalkıp da dün sağ olup bugün ölenler, toprağın dibine gömülenler zannediyorsunuz ki aydan meriften gelmişler. Siz içinizden çıkıyorlar. Bir gün ona, bir gün sana bu. Ölmeyeceksin yani. Ama Müslüman olarak ölmek lazım. İslam haysiyetiyle yaşamak lazım. Yazıktır, ayıptır, günahtır. Bu milletin bir dini var, bir imanı var, bir namusu var, bir iffeti var. Sahnelerde, tiyatro sizin haberiniz yok zannediyorum. Haberiniz olsa bu kadar suskun olmazsınız. Tiyatro sahnelerinde aylardır oynatılan bir temsil, bir piyes var. Yedi kocalı Hürmüz, yedi kocalı Hürmüz, yedi kocalı Hürmüz. Neyi teşvik ediyorlar? Efendim bir kadın bir erkeğe bağlı kalmamalı, enayi olmamalı. Bir erkekte 2, 3, 4, 5, 6, 7 erkekte yaşamalı, her erkekte yatmalı, 7 kocalı Hürmüz, çok şahane bir hayat, serbest hayat yapın. Aile hayatımızı mahvetmek istiyorlar kardeşim. Siz niçin acaba bu kadar kesin, bu kadar suskun, bu kadar pişkin, bu kadar miskinsiniz? Hiç yani vatandaş hakkına malik değil misiniz? Aziz kardeşlerim, asil Müslümanlar, işte Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz İslam dışı bir hayata, İslam dışı bir hayat, ilahi hükümlerin haricinde, ilahi ahlakın haricinde, şaraplı, fuhuşlu, faizli, aşağılık karakterler içerisinde, kötü, kötülüklerle dolu bir cemiyette yaşamaya razı olmadığı için Hazreti Peygamber ve Ashab-ı Kiram bu sebeple hicret etmişlerdir. Mekke'de isteselerdi otururlardı. Hatta gelmiş teklif etmişlerdi biliyorsunuz. Teklif. Mekkeli puta tapanlar, putperestler, müşrikler, hepiniz biliyorsunuz, İslam davası geldiği zaman, İslam imanı ortaya konduğu zaman, kelime-i tevhid ortaya konduğu zaman, putperest nizam, putperest düzen birdenbire sarsıldı. Neydi kelime-i tevhidin manasını biliyorsunuz. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Bu kelimeye, kelime-i tevhid deniyor. Tevhid, vahdet, birlik kelimedir. Allah'ın tek olduğunu söyleyen kelime. Araplar, Allah bir tanedir demezlerdi. Allah çoktur derlerdi. Allah çoktur. İşte yapmışlar, yakıştırmışlar. Tahtadan, ağaçtan, mermerden, alçıdan, çamurdan, hamurdan bir takım insanlar ve hayvanlar biçiminde putlar, heykeller, şekiller yapmışlar. Kabe'nin içerisine 360 tane put koymuşlardı. Biliyorsunuz mu? Bütün kitaplar yazıyor. Ve bunlara Allah diye tapıyorlardı. Yağmuru yağdıran falan Allah, güneşi doğuran falan Allah, insanlara çeşit çeşit Allah'lar tanımışlar, haşa, ilahlar. Hazreti Muhammed Mustafa geldi aleyhissalatü vesselam, La ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir şey yok buyurdular. Bir kelimeyle. Hiç Allah'tan başka... Karşısında eğilmeye, Allah'tan başka karşısında bükülmeye, Allah'tan başka karşısında secde etmeye hiçbir şey yok. Lakin Allah'tan başka sahip, Allah'tan başka Mevla, Allah'tan başka razı sokur diyor Resulullah. Böyle söyler söylemez hepiniz yine biliyorsunuz. O putlar sarsıldı, o putlar sarsıntı getirdi. Putperestler eyvah, ne olacak bu hadise demeye başladılar. Sonunda bir heyet seçtiler, bir heyet. Peygamberimizi o günlerde, o şartlarda himaye etmek vazifesini üzerine alan amcası Ebu Talib'e geldiler, tekliflerini ileriye sürdüler. Teklif. Aziz müminler, bazı şeylere o kadar canım sıkılıyor ki benim. Şimdi mesela bakın Türkçe bir kelime, teklif. Teklif kelimesi. Benim size bir teklifim var dediğiniz zaman bunu köylü de anlar, bunu şehirli de anlar, bunu işçi de anlar, bunu dişçi de anlar, hamal da herkes anlar. Benim teklifim var, teklif. Şimdi bu kelime Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İslami bir rengi var bu teklif kelimesinin, kökü. İslam'da bu teklif kelimesinin kökü, kökeni İslam'da var diye, Kur'an'da var diye kızmışlar, teklif kelimesini kaldırmış. Yeni uydurma bir kelime koymuş, öneri. Benim bir önerim var diyor. Öneri, kim ne anlar bu kelimede? Teklif kelimesi, İslam kelimesidir diye kökünden kırmaya çalışmışlar. Öneri. Kabul etmiyoruz. Kabul etmemez bu değiliz. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha ayetinde teklif. Kellefe yükellifü teklifen. Bak teklif, Kur'an'da geçen bir kelime diye. İslam'a o kadar düşmanlar ki teklif kelimesinin kökü Kur'an'a dayanıyor diye kaldırmış, öneri kelimesini koymuş. Öteden hayat kelimesi. Hayat. Herkes biliyor bunu. Şehirli de hayat ne demek bilir. Köylü de bilir. Fakiri, zengini, alimi, cahili hayat kelimesinin manasını biliyor. Hayat kelimesini kaldırmış oradan. Niyet mi? Kur'an'da geçiyor bu kelime. El-hayati dünya. El-hayatil ahire, hayat kelimesi Kur'an'da geçiyor diye, Kur'an'a o kadar düşman ki adam, hayat kelimesini kaldırmış, uydurma bir kelime. Yaşam, yaşam, yaşam kelimesini kullanıyor. Dilimizi, lisanımızı da bozuyorlar. Buna karşı çıkmalı Müslüman. Dinimizi bozanlar, dilimizi ve lisanımızı sus denizle bozmaya çalışıyorlar. Hayat kelimesi niçin kaldırılıyor, yerine yaşam kelimesi konuyor? Kimdir bunları yapanlar? Milletin kültürüne, milletin imanına, milletin lisanına ters eden insanlar. Kabul etmem, kabul etmeye mecbur değilim, kimse beni zorlayamaz. İmkan kelimesi, Türkçe bir kelime, imkan. Emsene, yümkünü, imkan. Kur'an'da geçiyor bu kelime. Müslümanca bir kelime, imkan. Kusura bakma, bunu yapmaya imkanım yok dersin. Bunu köylü de anlar, şehirli de anlar, cahil de anlar, alim de anlar. İmkanımız yok. Bu kelimenin içinden İslam kokusu geliyor diye imkan kelimesini kaldırmış, olanak, olanak, olanak kelimesi. Kusura bakma, olanağım yok. Sanki avanalım yok demek, çirkin bir kelime. Ne uyduruyorsun? İmkan kelimesi Türkçedir. Herkes anlıyor bu kelimeyi. Allah'ım, Allah'ım, şu millet nasıl uyanacak Allah'ım? Ne zaman fark edeceksin bunları? Müslümanlar, dikkat edin, Müslümanlar, hiçbir şey boşuna olmuyor. Hiçbir şey boşuna olmuyor. Kasıt var, plan var, kasıtlı hareketler var. Millet yıkılmak isteniyor. Kültürü, imanı, lisanı, dini, her şeyi yıkılmak isteniyor. Millet parçalanmak isteniyor. Milleti parçalamak istiyorlar. Doğuyu batıdan batıyı doğru ayırmaya çalışmak istiyorlar. Durmayın, kendinize gelin. Teklif kelimesi. Şimdi Hazreti Muhammed'ül Emin aleyhissalatu vesselama arz edilmek üzere üç maddelik teklif getirdiler. Teklifin mahiyetini biliyorsunuz. Birincisi dediler ki, ey Muhammed sallallahu teala ve sellem, öyle diyorlar tabii onlar. Peygamber diye kabul etmiyorlar. Sen mühim bir hadiseyi başlattın. La ilahe illallah dedin, putlarımızı inkar ettin, kabul etmedin, reddettin. Büyük bir dava çıkarttın. Canımız sıkılıyor, kızıyoruz sana. Sana karşı koyacağız. İyisi mi, mücadeleye girişmeden önce sana üç tane teklifimiz var dediler. Bir, eğer bu işi yapmaktan, bu hadiseyi ortaya koymaktan maksadın çok zengin olmak istiyorsan daha ileri gitme. Putlarımıza karışma, la ilahe illallah deme, şarabımıza karışma, faize, fuhşiyata, çıplak kızlara karışma. Daha ileriye gitme, hemen seni Arap milletinin en büyük zengin yapalım dediler. Zenginlik servet veriyorsun, teklif ettiler. Sana verelim serveti sus, sana verelim parayı sus. Teklif birinci madde bu. İkinci madde, biliyorsunuz yine ben işin özüne geçeceğim şimdi. İkinci madde, eğer maksadın davan gayen, Arap milletinin, kabailinin, aşairinin, aşiretle bütün kabilelerin başına reis tayin edilmek, başkan olmak istiyorsan, daha ileri gitme, karışma bizim şu efendim alemimize, keyfimize karışma, seni hemen ittifakla bütün Arapların başına başkan yapalım dediler. Reis yapalım. Rahmet etme, hiçbir zulüm yok, yaparız seni. Yeter ki ses çıkarma bizim keyfimize, şarabımıza, faize, fuhşiyata. Yeter karışma. Üçüncü teklif, gayen bunlar da değilse, eğer maksadın Arap kabilelerinin, Arap milletinin, Arap kavminin en güzel kız ve kadınlarına sahip olmak istiyorsan, her akşam ey Muhammed, her akşam çok af buyurun, çok affedersiniz. Her akşam senin evine ve yatağına Arapların en güzel kız ve karılarını gönderelim dediler. Teklif ediyorlar. Kafir herifler, bütün kafaları dünya, servet, şöhret, şehvet. İlk şey mahvediyor alemi. Servet, şöhret, şehvet. İlk şey teklif ediyor. Bugün de Müslümanın ayağını bağlayan bu üç şeydir. aman servetime zarar gelmesin, aman şöhretime, asaletime, kredime, nüfuzuma zarar gelmesin, falan beyefendi şöyledir demesinler, aman benim şöhretim var, servetim var, aman kimse dokunmasın. Para üstüne para, milyon üstüne milyon, servet servet. Ne Müslümanlığı bu? Ne İslami gayret var, ne İslami mücadele var, ne edep, ne haya, ne izzet, ne namus var. O kadar üzülüyorum ki size, geçen gün gördünüz yani, silahlı eskiyalar geldi, Mercan'da kuyumcuları kıstırdı, 25 milyon parayı altına aldı gitti, aldı gitti. Şimdi düşünüyorum, kim bilir o 25 milyonu toplayacağım diye o paranın sahipleri Müslümanız diyor, hepsi Müslüman bunları. O parayı biriktireceğim diye kim bilir kaç cuma namazı kılmadı, kaç kere secde etmedi adamlar. Yazık, yazık, yazık. İslam'dan geri kaldılar, insanlıktan geri kaldılar. İmana, İslam'a hizmet etmediler. Neyse, gitti gidesi ya. Böyle olmayın Müslümanlar. Şu dine, şu İslam'a sahip tutun. Korkmayın. Siz bir adım atarsanız, Allah-u Teala siz başladığınız anda İslami harekete, İslami gayrete geldiğiniz zaman arş-ı âlâdan bütün meleklerin yere indiriyor. Ayet de sabit. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةِ وَالْرُوحُ ف۪يهَا بِاِذْ رَبِّهِمْ. Yalnız Kadir Gecesi mahsus değil bu. Nerede İslami faaliyet, nerede İslami bir gayret varsa Allah-u Teala yemin ediyor arş-ı âlâdan meleklerini yardıma göndereceğim. Uyumayın, unutmayın, şikletmeyin, miskin olmayın, korkak olmayın. Memleketin sahibi biziz. Korkmayın. Bir milletin en büyük felaketi korkak olmasıdır. Korku, korku geldi bu millet gitti sürgürür diye. Evet. Rasul-i Zişanımız bu teklifleri dinledi biliyorsunuz. Ne cevap verdiğini de mutlaka biliyorsunuz ama tekrar edeyim, neticeye geleceğim şimdi. Neticeye geleceğim. Allah Resulü bu teklifleri amcası Ebu Talip'ten işittikten sonra ayağa kalktı. Ayağa kalktı. Mahkemedeki bir karar gibi ayağa kalktı, hiçbir tereddüt getirmeden cihan tarihine, İslam tarihine, edebiyat tarihine geçmiş olan mukaddes bir söz söyledi Resulullah. Ne dedi? Ya ammi, ey benim amcam, لَوْ وَضَعُ الشَّمْسَ بِيَم۪ينِ وَالْكَمَرَ ف۪ي يَسَار۪ي لَمَا تَرَكْتُ هَذَا الْاَمْرِ حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِ. Ey amca, bu teklifi getirenler var ya, dünyalıkları bana teklif edenler var ya, hayır! Dünyayı ısıtan, dünyaya ısıt veren güneşi sağ avucuma koysalar, ayı kameri de sol avucuma koysalar, son nefesime kadar vallahi bu davadan bir santim vazgeçmem diyordu. Allah Resulü budur. Sen üç kuruşluk menfaat için ama ne me lazım ya, ne kadar yapıyorsun? Ne Müslümanısın sen? Üç kuruşluk menfaat ya. Ve senin bankada 3 kuruş, 5 kuruş paran var, öldükten sonra deynamaz çocukların kapacak onları. Sen öleceksin toprağa gömülmeden, o deynamaz kot pantolonlu, diskotekli, sazlı, gazlı, serhoş, aslıyorum serseri, aslıyorum deynamaz. Çocuklar oturup senin sermayeni bıraktığın o parayı kapacaklar. Neye yarayacaklar? Hani İslam'ı faaliyet? Müslümanlığı bu Allah aşkına. Utanıyorum vallahi izin bana. Yani Müslümanım demekten utanıyorum ben. Şu haldelerde. Evet. Sorumluluk hissi olmalı Müslümanlar. Bu serveti ben niçin kazandım? Ne yapacağım? İnsan sorumluluk hissi takmalı. Hesap vereceksin. Açın Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Bir Müslüman mülkiyetinden sorumludur. O mülkiyetini Allah yolunda kullanacak. Kullanmıyorsun. Gördüğünü başına çekmişsin, boğuluyorsun. Boğul bakalım, boğul, boğul. Hepiniz biliyorsunuz, kitaplarda hükmü var. Bir Müslümanın bir apartman dairesi olsa, mülkiyeti senin bu dairenin, apartman dairesi, tamam. İstersen satarsın, istersen kira verirsin, istersen yıkarsın, istersen bağışlarsın, senin mülkiyetlerin. Mülkiyet senin mi? Mesulsün. Neden mesulsün? Allah yolunda kullanmaktan. Tuttun bu apartman dairesini, hiç aramadın, sormadın, lüzum görmedin, serhoş bir memura, serhoş bir esnafa, serhoş bir adama kiraya verdin bu evi. O serhoş senin kiraya verdiğin evinde, mülkiyeti senin olan dairende, içti içtiği müddetçe meydana gelen günahın bir misli senin defterine kıyamete kadar yazılır, devam edecektir. Nasıl kurtulacaksın? Utanmıyor musun? Mülkiyet sahibi olmak mühim mi? Allah yolunda kullanmak lazım. Hani İslami faaliyet? Yazıktır Müslümanlar, yazıktır. Cehenneme gidiyoruz. Ateşe gidiyoruz. Cehenneme sermaye topluyoruz. Açın Kur'an'ı okuyun. Mevlamız öyle buyuruyor. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ İlâ ahiril ayet. Haram yoldan toplanan paralar, haramdan mı, helaldan mı, kimse aramıyor. Kara borsadan, sahtekarlıktan, faizden, fuhuştan, şehvetten, yalandan, dolaptan, dümenden para toplamış. Milyoner beyefendi, milyarder beyefendi. Bu servetler, haram yoldan toplanan paralar, bu parayı toplamak için namaz kılmamış, aman müşteri gelecek diye cumayı kaçırmış, vay ahmak oğlu ahmaklar. Müşteri kaçacak diye cumayı kaçırıyor. Toplamışlar bu para. Bu paranın hükmü nedir Allah'a göre? Cenab-ı Hak ferman ediyor. Bu türlü paralar gelme mahşer gününde, hesap gününde. Yuhma aleyha fî nâri cehenneme. Cehennem ateşine bu paralar, bu servetler vallahi odun olacaklardır. Ayet de sabit. Siz cehenneme odun mu topluyorsunuz? Siz cehenneme sermaye mi topluyorsunuz? Ne yapıyorsunuz Müslümanlar? Kendinize gelin Müslümanlar. Hayatınızı kirletmeyin, yolunuzu kirletmeyin, İslam yolundayız, Allah Resulü'nün yolundayız, yapmayın, etmeyin, uyanın. Bizim Hristiyanlarla hiçbir ilgimiz yok, onların yılbaşısıyla senin hiç alakan yok. Eğer yaklaşan yılbaşı münasebetiyle içkidir, şampanyadır, ördektir, kazdır, hindidir, hazırlıktır, çamdır, hediyedir, tebrikleşmedir, kartpostallardır. Bunları yaparsan elin yakandadır, seni Allah'a dava edeceğim. Tebrik göndermeyeceksin başında. Yıl başında tebrik göndermeyeceksin. Yıl başında kimse, efendim yıl başınız kutlu olsun diye gitsin. İslami bir hal değildir bu, Hristiyan'ın bir şeydir bu. Ama devletin resmi bir takvim başı, tamam, ona bir şey demiyorum. Resmi takvim başı, tamam, 79 bitti, 80 diye eyvallah. Ama sana ne oluyor bu senlikle, bu merasimle, bu şey güzelse, sana ne? Olur mu öyle şey kardeşim? Kendine gelin, kendinize gelin, İslam'ı yaşayın. Mecbur musun yani Avrupa'ya ayak uydurmaya? Mecbur musun yılbaşında şarap içmeye? Mecbur musun yılbaşında Noel bayramı yapmaya? Mecbur musun yılbaşında hindi kesmeye? Mecbur musun? Seni hangi kanun, hangi anayasa mecbur edebilir? Seni hangi vali, hangi cumhur reisi, kim seni mecbur edebilir? İlla yılbaşı gecesinde eğleneceksin diye seni mecbur edecek bir adam duramıyorum Türkiye'de. Mecbur değilsin, sen kendin yapıyorsun. Yapma, boykot et, istemiyorum de. Müslümansın. Ben bunları söylerken sizi kanunsuzluğa, nizamsızlığa, anarşiye iteklemiyorum. Katiyen yanlış anlamayın. Ben kendi ahlakımızı yaşayalım diyorum. Kendi dini inançlarımızı yaşayalım. Hristiyanlara benzemeyelim diyorum. Kırın, dökün demiyorum. Kanunsuzluk yapın demiyorum. Yanlış anlamayın. Yılbaşı bu hicri değil de miladi Hazreti İsa'nın doğum zamanına rastlattığını iddia ettikleri bu yılbaşısı Müslümanların değildir diyorum. Buna itirazı olanlar gelsin, bütün profesörler toplansın, konuşalım, ispat edelim. Yapmayın. Bu yollara sapmayın kardeşlerim Allah aşkına. Kendi varlığımıza, kendi birliğimize dönelim. Yazıktır. Kendi ittifakımızı, İslami hayatımızı toparlamaya çalışalım. kızımıza, karımıza, evladı ihalimize, ahlakımıza, terbiyemize sahip olalım. Akıntıya gitmeyelim demek istiyorum. Evet. İşte Rasul-i Zişan Efendimiz onların tekliflerini reddetti biliyorsunuz ve arkasından mücadele başladı. Kıyasla mücadele. Ve fakat Allah'ın Rasulü razı olmadı onların hayatından. Ashab-ı kiram razı olmadı. Razı olmadıkları için Mekke'yi terk edip Medine'ye hicret ettiler. İşte hicretin gayesi budur. Sen bu hayata faizli, fuhuşlu, haramlı, günahlı, pislik dolu şu hayata razı mısın değil misin? Bunu vicdanda düşün ve bunun cevabını vermeye çalış. Aziz kardeşlerim, bir vazife dolayısıyla gelecek hafta Cuma günü burada derste bulunamayacağım. Merak edeniniz olmasın. Yalnız gelecek Cuma bulunamayacağım. Ondan sonra Cuma yine inşallah burada olup derslere devam edeceğiz. Fakat pazar günleri Şehzadebaşı Camii'ndeki vaazlara devam edeceğiz. Yalnız bir Cuma için görevli bir yere gideceğim. Onun dışında devam edeceğiz. Hazreti Allah sizinle Cuma fakiresi inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. El açıp amin diyen İslam imanıyla dolu gönülleri sana secde etmiş yüzleriyle, senin yoluna teslim olan ayaklarıyla, elleriyle bu mümin kardeşlerini yarın huzur-u mahşerde şefaat-ı Mustafa'ya hazır eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bütün varlığımızla, bütün şuurumuzla inanıyoruz ki din-i İslam hayatımıza hakim olmadıkça hiçbir yoldan kurtulamayacağız. Ya Rabbi içimizdeki iyiler hürmetine, Ya Rabbi içimizdeki salihler hürmetine, Ya Rabbi yeryüzünde İslam için çarpışan, çalışan şehitler hürmetine, Ya Rabbi Habibi Zişan hürmetine, Ya Rabbi ve Ya Rabbel Alemin Evliya-i Kiram hürmetine, Raziler hürmetine, en kısa zamanda din-i İslam ile kurtuluşumuzu nasip eyle ya Rabbi. İslam'ı bırakıp da batıl yollarla halkın kurtuluşunu arayanlara İslam hidayeti nasip eyle ya Rabbi. İslam hidayeti onlara nasip olmayacaklarsa, millet ve memleketimizi yanıltan şaşırtan bu küfür sürüsünü kahretmeyin eyle ya Rabbi. İlahi milletimizi, memleketimizi, vatanımızı ve bütün İslam dünyasını içinden ve dışından parçalamak isteyen, bölmek isteyen bir cümle küçük ve büyük kafir düşmanları, devir devletleri kahhar isminle, zevk ile, hak ile yüksel oraya. İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel alemin, görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şehvetlerden, şeytanlardan, bilhassa sokak sokak, cadde cadde gençliğimizi besleyen felaketlerden ümmet-i Muhammed'i muhafaza ve ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.